Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Walka o głosy nabiera tempa. Dziś na Dolnym Śląsku Lewica rozpoczęła kampanię samorządową. Po pożarze fabryki mebli w Kaninie koło Lęborka pracę traci ponad setka osób. To tragedia dla mieszkańców regionu, mówią przedstawiciele lokalnych władz. Aleksander zniszczył po raz pierwszy w karierze na podium zawodów Pucharu Świata. Był trzeci w konkursie skoków w Lahti. Walka o prawo kobiet do aborcji, budowa tanich mieszkań na wynajem czy wsparcie dla szpitali powiatowych. Z takimi postulatami do wyborów samorządowych idzie Lewica. Formacja oficjalnie zainaugurowała kampanię podczas konwencji we Wrocławiu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że Lewica realizuje obietnice, które składa w kampanii. Wiele osób mówiło w kampanii wyborczej in vitro. Przecież nie dowiedziecie tego. Czy dzisiaj w Polsce będzie dostępne in vitro? To załatwiła również Lewica. Przez tygodnie walczyliśmy jako klub Lewicy w poprzedniej kadencji o to, żeby były pieniądze na telefon zaufania. I pieniądze na telefon zaufania już w pierwszych dniach nowego parlamentu się znalazły. A Lewica zapowiada, że wystawi w wyborach samorządowych ponad 10 tysięcy kandydatów w całej Polsce. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Kaninie koło Lęborka. Nad ranem w fabryce mebli wybuchł pożar. Spaliły się 4 budynki magazynowe i produkcyjne. To tragedia dla mieszkańców naszej gminy, mówi wójt Nowej Wsi Lęborskiej. Zdzisław Chojnacki podkreśla, że w firmie pracowało ponad 100 osób, w tym wiele małżeństw. Zakład zatrudniał około 140 osób. To byli nie tylko nasi mieszkańcy naszej gminy, ale innych gmin powiatu lęborskiego, jak również spoza powiatu. No tutaj największą tragedią dla tych ludzi to jest to, że niektórzy, że tak powiem, w małżeństwach pracowali w tej jednej firmie, tak? I dzisiaj przy tej całej tragedii, no to niestety, ale jest to największa tragedia dla tych ludzi, którzy praktycznie stracili swoje jedyne źródło utrzymania. Straty po pożarze oszacowano na 40 milionów złotych. Mija 12 lat od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. 3 marca 2012 roku w Chałupkach późnym wieczorem czołowo zderzyły się 2 pociągi. TLK Brzechwa z Przemyśla do Warszawy i Interregio Jan Matejko, relacji Warszawa-Kraków. Zginęło 16 osób, prawie 150 zostało rannych. Tak opisywali to podróżni, którzy feralnego dnia byli w pociągach i nic im się nie stało. Myśmy siedzieli akurat w tym pierwszym wagonie, który został na torach, jechający z Warszawy do Krakowa. Nami po prostu tylko szarpnęło, wszystko pospadało, zgasło światło, tyle się dowiedzieliśmy. I dopiero jak wyjrzałam przez okno, to dopiero zobaczyłam, że leżą wagony na torach. Za spowodowanie katastrofy sąd skazał prawomocnie 2 dyżurnych ruchu. Jolanta S. usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia, a Andrzej N. 6 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2021 roku skazany zmarł. Nie ustają papieskie apele o pokój w Strefie Gazy i Ukrainie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież powiedział, że codziennie z ogromnym bólem przyjmuje informacje o ludzkim cierpieniu w Palestynie i Izraelu, o tysiącach zabitych, rannych i bezdomnych. Pytam, czy naprawdę ktoś myśli, że w ten sposób można stworzyć lepszy świat? Czy naprawdę ktoś myśli, że tak można osiągnąć pokój? Skończmy z tym, proszę. Powiedzmy wszyscy, dosyć tego. Basta, per favore. Papież zaapelował o natychmiastowe przerwanie walki i rozpoczęcie pokojowych negocjacji, zwolnienie zakładników i pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Prosił, by nie zapominać w modlitwach o umęczonej Ukrainie, gdzie cierpi tak wielu ludzi. Napiętnował zintensyfikowane z powodu tej wojny zbrojenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sukces polskiego skoczka narciarskiego. Aleksander Zniszczoł zajął 3 miejsce w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w fińskim Lahti. To jego pierwsze podium w karierze i najlepszy wynik polskiego skoczka w tym sezonie. Konkurs w Lahti wygrał Austriak Jan Herl, drugi był Słoweniec Peter Prewc. Pozostali polscy skoczkowie zakończyli dzisiejsze zmagania na pierwszej serii. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur. W południowo-wschodniej części kraju miejscami popada deszcz. Na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 3 do 5 stopni na wschodzie, w centrum od 6 do 9, a na południu będzie najcieplej, tam od 14 do 16. Autopromocja. wraca po niemal ćwierćwieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków Samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ej, brat, co mi dasz na Dzień Kobiet? Jeszcze nie wiem, ale wiem, gdzie to znajdę. Wymarzone prezenty na Dzień Kobiet? Na Allegro mają. W tym woda perfumowana Hugo Boss Boss Woman 90 ml za 150 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20:00. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska. Jesteśmy razem do 22:00. Bardzo cieszę się z dzisiejszego spotkania i mam nadzieję, że moja autorska selekcja muzyczna przypadnie do gustu tym, którzy poszukują w muzyce czegoś nowego i świeżego. Ostatnio bardzo dużo kobiecych głosów pojawia się na moich playlistach i tych dzisiaj również nie zabraknie, tak samo jak powrotów do przyjemnych dźwięków. I witając się, pomyślałam, że mottem naszego spotkania będzie tytuł pierwszego utworu. Welcome to my island. Karolina Polaczek. This just watch your ego, watch your head go. You're so smart, so talented, but now the water's turning red. And it's all your fault, and it's all your mess, and you're all alone. You can't go to bed, too high on your adrenaline. You gotta go somewhere where you can't pretend. Go forget the rules, forget your friends, just you and your reflection. Cause nothing's gonna be the same again. No, nothing's gonna be the same again. Caroline Polaczek utworem Welcome to My Island otwiera trzeci studyjny album Desire I Won't Turn Into You i zyskuje miano Kate Bush generacji Z. Co prawda obie nie boją się eksperymentować w muzyce, chociaż zdecydowanie Karolina Polaczek czerpie z lat 80. i 90., a do tego wplata chór dziecięcy, dudy, gitarę flamenco i okrasza to wszystko swoim pięknym operowym głosem. Jej współpracownicy zapewniają, że artystka nie używa żadnych efektów specjalnych, ani autotuna. I jeżeli tak naprawdę jest, to jestem jeszcze bardziej pełna podziwu dla Polaczek, która uważa, że przekleństwem współczesnej sztuki jest jej literalność. I aby to podkreślić, wydaje album o totalnej i chwilami niebezpiecznej miłości. I to robi akurat w walentynki. W piosenkach natomiast serwuje nam teksty pełne surrealistycznych wyobrażeń i metafor, a w tym roku, w pierwszą rocznicę wydawnictwa, ukazała się wersja deluxe, wzbogacona między innymi nową wersją utworu Butterfly Net. Gościnnie usłyszymy Brytyjkę Waze Blood. Czy artystkom uda się nas złapać w tę sieć? Silent, London fell asleep. She dreamed of a winter where you appeared to me. Perfect timing as new petals in November attend a creature, a fever, disarming fluorescent. There you were with your mirror, shining the world all over me. There I was with my butterfly net, trying to catch your light. I collected stupid ashes, so that after you'd gone, I could hold on to something. But you stayed unwavering through every false goodbye, unsubsiding, pining for now and for never. With seven slow. At six and finds me. How far it goes, heaven help me. Take this bag of wings and drown it in the Thames. And wake tomorrow, hollow, hardly forgetting they were. Być może ta totalna miłość, o której śpiewa Caroline Polaczek, wymaga konfrontacji, czasem nawet z samym sobą. To robi w utworze Stabilize Nilo Feriania. We'll be right back. Muzyka to sztuka, a nie produkt. Dlatego gdy zaproponowano, aby Nilo Feriania dołączyła do Girls Bandu tworzonego przez Louisa Tomlinsona z zespołu One Direction, odmówiła, uważając to za niemoralne. Może właśnie dlatego tak wielu podoba się twórczość pochodzącej z Londynu wokalistki i kompozytorki. Na chwilę zostaniemy jeszcze z głosem Nilo Feriani i posłuchamy jednego z pierwszych utworów artystki, który znalazł się w 2016 roku na kompilacji oficyny Deak Records. Program Trzeci Polskiego Radia. On the street, I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up my little one. Hey, what are you looking at? Jest kilka miejsc, tych emocjonalnych, do których można dotrzeć długo, spacerując samemu wśród drzew i aby dowiedzieć się, co naprawdę mówi twoje serce. Takimi słowami nowy etap w swojej twórczości zaczyna Sam Vincent i nie tylko po tej wypowiedzi, ale również po tym, co przed chwilą usłyszeliśmy na antenie Trójki. Wyraźnie widać, że artystka idzie w nowym, takim industrialno-rockowym kierunku. Premiera albumu, na którym ma znaleźć się 10 utworów, wśród nich wysłuchany Broken Man, zapowiedziana jest na 26 kwietnia i ukaże się pod własną wytwórnią Sam Vincent, Total Pleasure Records. A skoro pojawiło się nieco mocniejsze brzmienie, to na chwilę oddajemy głos panom. If I pose and I thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tear with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the hum, will you breathe? Am I almost there with my death stare? Will you kneel? I am baby's breath, I dance with death. Will you kneel? I'm sorry for the things that I see. I dance till my feet bleed. I'm never gonna die. And the fits, I'm gonna myself, if I give them hell, will you fly? If I cut off the head of the hand that fed, are you mine? If I pummel a man, if I piss up the dream, will you hear? If I pull at your hair, scream bloody air, come near. If I cut at the cleft, if I rip at its neck, will you cheer? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I say. I dance till my feet bleed. I'm never gonna die. Rok, upalne lato, A i tak do namiotu Trójki na OFF Festiwalu przybywa coraz więcej ludzi. Robi się ciasno, pchają się, żeby być jak najbliżej sceny, ale nikomu, kto cały festiwal czekał na ten występ, to nie przeszkadza. Zespół Idols wchodzi na scenę. Zaczynają grać i każdym utworem przekonują, że warto zostać do samego końca. I co ciekawe, charyzma wokalisty tak bardzo mnie pochłonęła, że po koncercie słyszałam od innych, że zespół chwilami grał nierówno, ale jak widać mi to kompletnie nie przeszkadzało. Grali wtedy swoją debiutancką płytę, dziś słuchamy utworu z piątej i słychać różnicę przede wszystkim w brzmieniu, ale również tekstach. Album Tank należy do tych najspokojniejszych chyba w dorobku Idols i tu gitary i krzyki ustępują klawiszom i przez to cała płyta zyskuje nieco melancholijny charakter. Teksty natomiast już nie dotyczą Brexitu czy trudnej relacji z matką, ale jak mówi wokalista Joe Talbot, ten album wyraża wdzięczność i moc. Są na nim tylko piosenki o miłości. Wszystko jest miłością. A już na jesieni zespół wystąpi w Polsce w ramach festiwalu Inside Seaside. My przenosimy się do Polski. Jedna z lepszych płyt 2023 roku być może należy do Waluś Kraksa Kryzys. Dla zdrowia bliskich, swojego też poza tym. Praca, praca, bo chciałbym być szczęśliwy, ale na szczęście zbyt jestem leniwy. I co właściwie znaczy dla mnie szczęście? Tyle tematu, że się w pale to nie mieści. Dom, rodzina i poukładane sprawy w głowie. Terapia to za mało, nigdy pewnie się nie dowiem. Ej, ej, ej, ej, nara. Stany lękowe i deficyty dopaminy. Ej, ej, ej, ej, nara. Zamiana kasy na stracony czas. Ej, ej, ej, nie czujemy się pięknie. I need help, bo bania mi pęknie. Dawka przyjemności, sporo ponad normę. Halo, halo, Houston ma. Problem, bo to co mnie motywuje. Nieraz leczy, czasem truje. I mimo ciężkich konsekwencji to chcę o życiu wiedzieć więcej. Valentino accident. C'est un vagabond sexy. Est un vagabond sexy. Zawsze za mało i nigdy za wiele. Szukać odpowiedzi wszędzie, byle nie w kościele. W internecie również i polityce także. Chyba że te farmazony podniecają cię. Nie boli, utrata pierwotnej harmonii. Świadomość, że więcej będzie tylko mniej. Jeśli pytasz, czy tak chciałem, to za nim chciałem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Łona powraca z płytą po 4 latach, chociaż poprzednia została wydana w ramach projektu Łona i Weber, a teraz pochodzący ze Szczecina raper zdecydował się na współpracę z przedstawicielami zespołu Siemia Ziemia, Andrzejem Koniecznym oraz Kacprem Krupą. W wyniku współpracy otrzymujemy chwilami nawet, jak sami słyszeliśmy, jazzujący koncept album, na którym znajdują się opowieści z perspektywy taksówkarzy. Słucha się tego jak reportażu słuchowiska, do którego się chętnie wraca. To skoro wchodzimy na klimaty jazzowe, mam nadzieję, że równie dobrze będzie się słuchało Josepha Dejsa i utworu Turkus Galaxy. Oh, quiet night, the portion to fall, it's all gone. Whispers for you and me is all wrong. Kończy się weekend i u niektórych może być humor z tego powodu nieco gorszy. A w takich chwilach proszę pomyśleć o tej wiośnie, co za oknem się pojawia i o tym, że coraz więcej będzie tych słonecznych dni. A mówię o tym nie bez powodu. Przed chwilą na antenie Trójki gościł Helado Negro w utworze Best For You And Me z wydanego w lutym albumie Phasor. Misją wydawnictwa jest przywrócenie życia po lockdownie i przypomnienie promyków słońca rozgrzewających naszą skórę. I powoli kończy się pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania. Za 6 minut będzie godzina 21. To na zakończenie Steel Corners The Dream i słyszymy się parę minut po 21. You're on a night train, heading to the east end, waiting for the time, looking for a sign. The waves are green, the moon like a jewel. On the night, we are on the night. We're in a dream, we're in. It's not what it seems. We're in a dream. We're in a dream. And maybe it's a dream within a dream. As quick as light, a shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away. I don't understand. I don't understand. We're in a dream. We're in. We're in a dream, we're in a dream.